Zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zapowiada własny projekt ustawy w sprawie pracy zdalnej. To się sprawdziło. Bardzo wielu ludzi, a także i wielu przedsiębiorców jest z tego zadowolonych. Rafał Trzaskowski powiedział, że nie popiera adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, wbrew temu, co mówi sztab jego oponenta. Pan prezydent jak zwykle ucieka i szuka tematów zastępczych, które nie są przedmiotem dzisiaj debaty. Najnowsze dane potwierdzają, że jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, Belgia najgorsze ma już za sobą. Prezydent Andrzej Duda chce utrzymać na stałe możliwość pracy zdalnej i przepisów regulujących jej przebieg po tym, jak wygaśnie pandemia koronawirusa. We Wrocławiu podczas wiecu wyborczego zapowiedział, że złoży odpowiedni projekt ustawy ubiegający się o reelekcję. Prezydent przypomniał, że przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły prawną definicję pracy zdalnej, jednak jest to rozwiązanie czasowe. W jego ocenie zostało ono pozytywnie przyjęte przez większość pracowników. To się sprawdziło. Prawie 5 milionów Polaków pracowało zdalnie. Bardzo wielu ludzi, a także i wielu przedsiębiorców jest z tego zadowolonych, bo okazało się to bardzo prostą i dobrą formą świadczenia pracy. Otóż proszę Państwa, ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w kodeksie pracy. Prezydent wyjaśnił, że praca zdalna mogłaby być świadczona na stałe, jeśli obie strony wyraziłyby na to zgodę w tych branżach, gdzie jest to możliwe. Andrzej Duda dodał, że rozmawiał o tej propozycji z wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Wiceszefowa rządu zaopiniowała ją pozytywnie. Zostajemy przy trwającej kampanii. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski powiedział, że jest przeciwko adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Na konferencji prasowej w Kaliszu odniósł się do deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy, który chce, aby zakaz tej adopcji znalazł się w Konstytucji. Rafał Trzaskowski powiedział, że w kwestii adopcji dzieci przez pary jednopłciowe zgadza się z prezydentem, ale w jego ocenie Andrzej Duda szuka tematów zastępczych. Dzisiaj, w momencie, kiedy cała Polska mówi o ułaskawieniach, kiedy cała Polska jest zbulwersowana tymi faktami i kiedy trzeba by raczej było powiedzieć właśnie o kategoriach przestępstw, które powinny być wyłączone z ułaskawienia, bo dzisiaj to jest ten temat, o którym większość z nas rozmawia. Dzisiaj, kiedy rządzący mówią o kolejnym ataku na media i dzisiaj powinniśmy się zajmować wolnością mediów, to pan prezydent jak zwykle ucieka i szuka tematów zastępczych, które nie są przedmiotem dzisiaj debaty w tym wyścigu prezydenckim. Rafał Trzaskowski zabiega dziś o głosy w Wielkopolsce i w województwie śląskim. Są zarzuty dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w czwartek rano na autostradzie A1 w pobliżu Łodzi. 31-latek i 35-letni pasażer Audi uciekli z miejsca zdarzenia, potem zgłosili się na policję. W wypadku zginął 50-letni łodzianin. Kierowcy grozi teraz 12 lat więzienia, dziś przyznał się do winy. Pasażer auta z kolei odpowie za posiadanie narkotyków. Jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie kierowcy. Prokuratura czeka też na wyniki badań toksykologicznych obu mężczyzn. W Belgii kolejny tydzień spadków zakażeń koronawirusem, zgonów oraz hospitalizacji. Potwierdzają to najnowsze dane opublikowane przez Centrum Kryzysowe. Przejrzała je Beata Płomecka. W Belgii mniej więcej od miesiąca podawane są dane w ujęciu tygodniowym. Eksperci uważają, że lepiej odzwierciedlają one trendy. Z opublikowanych dziś danych wynika, że średnio u 81 osób w ciągu doby potwierdzono zakażenie koronawirusem w minionym tygodniu. To o 16% mniej w porównaniu z wcześniejszym tygodniem. Od początku pandemii patogen wykryto u prawie 62 tysięcy osób. Średnio 11 osób dziennie było przyjmowanych do szpitali. To o prawie 1/4 mniej, jeśli porównać te dane z poprzednim badanym okresem. Podobny spadek odnotowano w przypadku dobowej liczby zgonów. Średnio 5 w ubiegłym tygodniu. W sumie w Belgii podczas tej pandemii zmarło ponad 9700 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. A to nietypowe trójkowe wiadomości sportowe, bo z Poznania za mniej więcej 25 minut rozpocznie się mecz, po którym możliwe, że poznamy nowego mistrza Polski. Lech Poznań zagra z Legią Warszawa i jeśli ekipa ze stolicy zdobędzie przynajmniej jeden punkt, wróci do domu z 14. mistrzowskim tytułem. Trener gości Aleksander Wukowicz nie ukrywa, że chciałby już dzisiaj rozpocząć świętowanie. Jest 12 punktów do zdobycia. Na tym się skupiamy, żeby z tych 12 punktów zdobyć jak największą liczbę możliwą, bo tak podchodziliśmy od początku sezonu, tak chcieliśmy robić, tak robiliśmy przez ten sezon, że nie szukaliśmy żadnego planu minimum, tylko po prostu chcieliśmy zrobić maksa. O te 12 punktów trzeba powalczyć, zaczynając już w Poznaniu, gdzie są pierwsze punkty do zdobycia. A tak przed tym spotkaniem mówił trener Lecha Poznań Dariusz Żuraw. Mam nadzieję, że pogratuluję trenerowi Wukowiczowi trochę później. Do dzisiaj pamiętam pierwszy mecz w Warszawie, w którym prowadziliśmy i przegraliśmy na własne życzenie. Drugi mecz praktycznie w każdym elemencie byliśmy lepsi, a przegraliśmy to spotkanie 1-0, więc chcemy zagrać dobry mecz, chcemy prowadzić grę, chcemy być lepsi, ale najważniejsze będą 3 punkty. Początek meczu o 17:30. Obie ekipy będą osłabione. W bramce Legii zobaczymy Wojciecha Muzyka, natomiast Lech będzie musiał sobie radzić bez najlepszego strzelca ligi, czyli Krystiana Gytkiera. Ale to nie jedyne piłkarskie emocje. Zakończył się mecz w Bełchatowie. Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2, a o 20 Lechia Gdańsk podejmie Krakowie. Zmieniamy dyscyplinę. Dziś odbyły się kwalifikacje przed pierwszym pandemicznym wyścigiem sezonu Formuły 1. Pole position wywalczył Valtteri Bottas, który był minimalnie szybszy od swojego kolegi z Mercedesa Lewisa Hamiltona. Zaskoczeniem są niskie pozycje kierowców Ferrari. Charles Leclerc był 7, a Sebastian Vettel 11. I na koniec ranking FIVB. Nasze siatkarki awansowały z miejsca 26 na 13. Natomiast panowie utrzymali pozycję wicelidera. Prowadzą Brazylijczycy. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam m.in. mecz Lech-Legia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca i przyjemnie ciepło. Od 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 24 w województwie łódzkim, do 27 na Dolnym Śląsku. Dużo pogodnego nieba na południu i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur, a przelotny deszcz może poparać się na Pomorzu Zachodnim i w województwie kujawsko-pomorskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki i z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furniko. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy na świecie adres radiowy w budowie. Witają Państwa Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Zapraszając na dwie najbliższe godziny. I zaczynamy miniaturą, której tytuł mógłby właściwie być mottem pasji do muzyki. Find what you love and let it kill you, zespół Hurricane Number One. No i tak sobie patrzę na mój profil facebookowy, jest i Bogatynia, jest i Bolesławiec, jest Dąbrowa, jest Kołobrzeg i Poznań też jest oczywiście. Zapraszamy tam bardzo serdecznie, żeby podpisać wirtualną listę obecności. Szczecin, Katowice, Sierpc, Hell. I'm on a highway to hell. Mediolan, kto jeszcze? Swarzędz i Wolsztyn. O, i oczywiście profil audycji też jest do Państwa dyspozycji. Polecamy również nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka i profil facebookowy programu Trzeciego Polskiego Radia. Miniatura kolejna. Feelings that you made hard, but it's your heart, not mine, that's scarred. So when I go home, I'll be happy to go. You're just somebody that I used to know. You don't need my help anymore. It's all now to you, there ain't no before. Now that you're big enough to run your own show, you're just somebody that I used to know. I watched you deal in a dying day and throw a living that passed away. So you can be sure that you're in control. You're just somebody that I used to know. Think you did me wrong, and I can't stay this mad for long. Keeping a hold of what you just let go. You're just somebody that I used to know. plim, plom, plam. Somebody they used to know. Tak dzisiaj konstruując program tej audycji, pomyślałem sobie o muzyce, która jest gorąca od słońca. Myślałem, żeby trochę spojrzeć poza Wicked Game i Blue Hotel, bo jeśli tak się stanie, to okaże się, że tam jest mnóstwo pięknych piosenek. I was standing all alone, wondering what went wrong with a love that seemed so strong that summer holiday. That holiday, they were closing down the rides. All the people had gone inside. I stood out there and cried that summer holiday. That holiday. And I wonder, do you ever, ever, ever think of me where it used to be? And I wonder, do you ever, ever, ever miss me too, the way that I miss you? holiday we knew, that holiday with you. La la la la la, la la la la la, la la la la la, on that summer holiday. Słucha się jednym duszkiem. To jego płyta z 2009 roku zatytułowana Mr. Lucky. Chris Isaak i dwa utwory Summer Holiday, a wcześniej We Let Her Down. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Mariusz Streliński oraz profesor Zygmunt Krause, najwięksi w swoich dziedzinach reżyserii operowej oraz muzyki współczesnej, będą gośćmi 1 w lipcu wydania. To po 14 jutro, a po 20 futbolistki Agata Kulesza, Dorota Landowska i Joanna Kulik. Tomasz Mann zaprasza, a ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po 17. Myśliwiecka 357. Ja tu myślałem, że państwo gdzieś wyjechali gremialnie na wypoczyn, a tu się okazuje, że mnóstwo osób słucha radia. Być może gdzieś na wyjeździe, ale bardzo nam miło, bo na to wskazuje długa lista obecności wirtualna. Pani Małgorzata w tej liście napisała: mąż na mnie krzyczy, bo od rana, nie wiem dlaczego, ale nucę, a ja na to jak na lato. Może słuchając pana audycji zamilknę. Pozdrawiam. Drogi mężu pani Małgorzaty, proszę nie krzyczeć na panią Małgorzatę. Pani Małgorzato, proszę nucić dalej, sobie zupełnie nie przeszkadzać. Na przykład też, jeżeli pani będzie znała jakieś piosenki, które będziemy grali do 19, to tym bardziej jest to wskazane. O! Grodzisk Wielkopolski, Minkowice, Lasy Osieckie, Tarnów, gdzie jeszcze? Kraków jest i Kraśnik jest i Białystok jest. No bardzo nam miło. Proszę odwiedzać mój profil facebookowy i tam się dopisywać. Nowości, bo tak było retro przez kilkanaście minut, teraz 2020 rok. Bracia Meo, Russell i Ron, czyli duet Sparks. I'm not your kind. Wolne tłumaczenie tytułu płyty. Steady drip, drip, drip. To kap, kap, kap. Left out in the cold. Oh, left out in the cold. Oh, Left Out in the Cold. Ta ich maniera, może nie tyle maniera, ale sposób budowania partii wokalnych na dłuższą metę, on może być trochę męczący. Na przykład słychać to bardzo wyraźnie na płycie, no chociażby Hello Young Lovers z przeszłości, ale jeżeli chodzi o melodię i wymyślanie tychże, no to są mistrzami. Bracia Russer i Ron Mell, czyli Sparks. Nowa ich płyta w maju ukazała się w formie cyfrowej, a wczoraj ukazała się w formie fizycznej, a wtedy drip, drip, drip. No i dwa utwory za nami z tej właśnie płyty I'm Toast, to było wcześniej Left Out in the Cold, to było przed chwilą. Oczywiście, że ukradniemy coś z wczorajszej ofensywy, bo zazwyczaj tak się dzieje przy Myśliwieckiej 357. Aktualności to temat tych dwóch godzin sobotnich, jeżeli chodzi o muzykę. No, częste powroty do przeszłości też są, co dzisiaj na przykład będą Państwo bardzo często słyszeć. Ale głównie tu i teraz. No i wczoraj powitaliśmy nowy utwór zespołu Strangers in My House. Thank you. potrzeba nam takich zdolniachów tutaj przy Myśliwieckiej 357. Żeby o nich Państwu mówić, żeby ich muzykę grać i prezentować z Krakowa jest ten zespół. Nazywają się Strangers in My House. Zapowiadają w ten sposób swoją nową płytę. To chyba debiutancką płytę nawet, tak trzeba powiedzieć. Ona ma się ukazać latem. The Other Home to przed chwilą ten utwór wczoraj w ofensywie po raz pierwszy, dziś z wielką przyjemnością po raz kolejny. No to jeszcze wracam do wczorajszej daty. 3 lipca to w muzycznym kalendarzu bardzo ważna, chociaż smutna data. Muzyka będzie mi się już zawsze kojarzyć z bezdrożami amerykańskimi spalonymi słońcem. Tak mam od pierwszego przesłuchania utworu Light My Fire wiele, wiele lat temu. 49 lat temu odszedł Jim Morrison. Love me two times, girl. Last week, oparte na pięknym, klasycznym bluesie. Przyznam, że podczas tego upalnego dnia jakoś tak i przed audycją i nawet tutaj siedząc w studiu Andrzeja Turskiego w Studiu M2 szukam deszczu. Szukam deszczu i burzy, żeby ładnie w drugiej godzinie móc wpasować utwór Riders on the Storm i żeby to wszystko ładnie ze sobą jakoś tak, jak to niektórzy mówią, zagadało. Proszę mi pomóc w tych poszukiwaniach, jeżeli gdzieś Państwo znaleźli ten deszcz. Taki pozytywny, dobry, ciepły deszcz, to proszę napisać piotr.stalmach@polskieradio.pl. The Doors, Jim Morrison, Love Me Two Times. Wrócimy do niego na pewno, do tego niesamowitego szamana rock'n'rollowego po godzinie 18. Autopromocja. Zapraszamy na ostatnią w tej serii cyklu odsłonę Portu Kultury. Już dziś wystąpi zespół Micro Music. Premierowo zaprezentuje nagrania z nowej płyty, która ukaże się jesienią tego roku. Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Zapraszam na listę osobistą i Port Kultury w Trójce. Już dziś, od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a ja mogę powiedzieć, że pod najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie w przyszłym tygodniu, czyli przy Myśliwieckiej 357 w piątek wieczorem będziemy gościć Roberta Cichego i na pewno opowie o swojej nowej płycie zatytułowanej Dirty Sun. Something to try. I wystarczyła tylko minuta. Już mnie państwo namawiają na urwaną melodię właśnie Roberta Cichego. Ten utwór wykonuje z Kasią Piszek. No, może po 18. Ja bardzo lubię czasami zmieniać scenariusz audycji, żeby tak było kompatybilnie z tym, co państwo słyszą, czują i odbierają. No to postaramy się tak zrobić. Robert Cichy i jego Dirty Sun, utwór zatytułowany Android z tej płyty Ofensywa w przyszły piątek. Polecam bardzo gorąco, tam będzie rozmowa z artystą. Tymczasem Tu i Teraz i Rock and Roll Fake Names. Tak, podobno się dobrze przy tej płycie prowadzi samochód, ale oczywiście my musimy być rozważni i apelować do kierowców za każdym razem, żeby jednak zdejmowali nogę z gazu i byli ostrożni, mimo że to się może naprawdę dobrze jechać. Fake Names, o, a propos właśnie tej jazdy samochodem, ich kolejny utwór zatytułowany jest Driver.